niż Neomag Forte. Faktycznie, po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest godzina 10:00, czas na serwis Trójki, który przedstawi Państwu Romuald Wójcik. O szykującej się kolejnej dużej prowokacji na granicy informują polskie służby. Oprócz śledztwa prokuratorskiego w szpitalu w Pszczynie zostanie przeprowadzona kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia. W serwisie też zaproszenie do Radio Buka. Dziś nurt Wacława Berenta w interpretacji Zbigniewa Zapasiewicza. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn napisał na Twitterze, że rozpoczęła się właśnie największa do tej pory próba masowego siłowego wejścia na teren Polski. Według jego wpisu duża grupa, która zmierza w stronę przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej, jest pod ścisłą kontrolą uzbrojonych Białorusinów. W programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk mówił, że nasze służby zareagują odpowiednio do sytuacji. Przygotowani będziemy, czy jesteśmy, a jak to będzie wyglądało, no to będzie zależało od tamtej drugiej strony, bo my reagujemy po prostu w sposób adekwatny do sytuacji. To jest podstawowa zasada, nic ponad to, co jest konieczne do tego, żeby granica Rzeczpospolitej była szczelna, żeby nie przekraczały jej osoby nieuprawnione. Wczoraj odnotowano 222 próby nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Oprócz śledztwa prokuratorskiego w szpitalu w Pszczynie zostanie przeprowadzona kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia, którą zleciło Ministerstwo Zdrowia, powiedział wiceszef resortu Waldemar Kraska. Ma to związek ze śmiercią młodej kobiety w ciąży w tamtejszej placówce. Myślę, że powinniśmy z wielkim dystansem i ostrożnością podchodzić do tego przypadku. Szczególnie, że w tej chwili prawo, które w Polsce obowiązuje, w każdym przypadku sytuacji zagrożenia życia i zdrowia kobiety, niezależnie od zaawansowania ciąży i dożywości dziecka, należy dążyć do jak najszybszego zakończenia ciąży zgodnie z obowiązującymi już przepisami ustawy, czyli to prawo obowiązuje. Dyrekcja szpitala w Pszczynie zawiesiła dwóch lekarzy, którzy pełnili dyżur tego dnia. Śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci pacjentki prowadzi prokuratura regionalna w Katowicach. Polska jest gotowa wpisać do Krajowego Planu Odbudowy zobowiązanie do likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Rząd przedstawił Komisji Europejskiej założenia dotyczące reformy wymiaru sprawiedliwości. Zaplanowaliśmy dużo wcześniej niż komisja oczekiwała likwidację Izby Dyscyplinarnej, w ogóle szerszą reformę wymiaru sprawiedliwości. W związku z tym możemy wprowadzić do Krajowego Planu Odbudowy założenia dotyczące reformy wymiaru sprawiedliwości. Pewne założenia przedstawiliśmy, one w większości są zgodne z oczekiwaniami komisji. Likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego oczekuje od Polski Komisja Europejska. Wstrzymanie przez Gazprom dostaw surowca do Europy gazociągami prowadzącymi przez Polskę, Białoruś i Ukrainę potwierdził brukselski Instytut Badawczy Bruegel. Polskie górnictwo naftowe i gazownictwo poinformowało kilka dni temu, że dostarczane są minimalne ilości paliwa. Prezes spółki Paweł Majewski zapowiedział, że gazu na zimę nie zabraknie, ale działania Gazpromu budzą niepokój, ponieważ wykorzystuje on dostawy surowca jako broń. Tematem zajęła się Beata Płomecka. Prestiżowy brukselski Instytut Badawczy Bruegel przygotował obszerną analizę z czytelnymi wykresami potwierdzającymi, że Rosja zmniejszyła dostawy do Unii Europejskiej. O szczegółach powiedział mi ekspert do spraw energii Georg Zakman. Przyjrzeliśmy się uważnie danym i okazało się, że są trasy, którymi Rosja przesyła gaz na niezmienionym poziomie, na przykład rurociągiem Nord Stream, ale innymi trasami tranzytowymi przez Ukrainę, Białoruś i Polskę przesył gazu znacząco został zmniejszony w ostatnich miesiącach. Jamał i Braterstwo to dwa rurociągi tranzytowe, którymi Rosja wstrzymała przed tygodniem przesył błękitnego paliwa, a Gazprom już mówi, że jeśli będzie zgoda na certyfikację Nord Stream 2, wtedy gazu na europejskim rynku będzie więcej i wysokie obecnie ceny spadną. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Lektury szkolne, białe kruki i trochę mniej znane powieści w interpretacjach najlepszych aktorów można znaleźć w Radiobooku. Literacki projekt Polskiego Radia prezentuje w internecie dźwiękowe powieści od lat nagrywane w radiowych studiach. Dziś o 19:00 kolejna premiera, mówi dyrektor teatru Janusz Kukuła. Prezentujemy zapomniany dziś utwór Wacława Berenta pod tytułem Nurt. To wydany w 1934 roku tom szkiców biograficznych, swoista gawęda pełna liryzmu i ironii. Są tam opowiadania o Tadeuszu Kościuszce, o Nufrym Kopczyńskim, Franciszku Karpińskim, Julianie Ursynie Niemcewiczu i Janie Henryku Dąbrowskim. Czyta Zbigniew Zapasiewicz. Zmarły 12 lat temu Zbigniew Zapasiewicz to jeden z najwybitniejszych polskich aktorów. Przez kilkadziesiąt lat był związany z Teatrem Polskiego Radia. Nagranie Nurtu pochodzi z 1978 roku. Stała przed nim kariera poety, łacniejsza zawsze i wszędzie, na drodze uczuć i myśli konwencjonalnych. Kochanek Justyny będzie kochany i w Warszawie.

Teraz jedna z premier filmowych ostatniego tygodnia. Od kilku dni możemy oglądać w naszych kinach pełnometrażowy, fabularyzowany dokument Obłoki śmierci Bolimów 1915. Z jego autorem Ireneuszem Skruczajem rozmawia Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Długo przygotowywałeś się do tego tematu? Przygotowywałem się do tematu obłoków 5 lat. A nie całe życie? A właśnie. Tak, no całe życie się przygotowywałem mentalnie, ale formalnie i technicznie to trwało 5 lat. Same zbieranie archiwów trwało 2,5 roku, potem 8 miesięcy pisania scenariusza, no a potem realizacja ciężkich dni zdjęciowych. Czego dotyczy ten fabularyzowany dokument? Obłoki śmierci Bolimów 1915 to film przede wszystkim o pierwszym w historii użyciu gazu bojowego na skalę masową. To jest motywem przewodnim filmu. Natomiast głównym aspektem filmu jest braterstwo, humanizm i człowieczeństwo. No i nie przypadkiem zauważyłem, że być może do tego tematu przygotowywałeś się całe życie, bo to też dla ciebie opowieść powiązana geograficznie, rodzinnie z tą właśnie historią sprzed ponad już wieku. Tak, mówi się, że to taka może być okoliczna i taka rodzinna trauma. Natomiast ja nie odbieram tego jako traumy, tylko jako coś bardzo ważnego, co wydarzyło się tuż za progiem mojego domu, a nie zostało jeszcze opowiedziane. I tej historii w 100% należy się to, żeby świat o niej usłyszał. Z pierwszego patrzenia wydaje się, że to jest historia lokalna, natomiast to jest historia światowa, ponieważ to jest pierwsze użycie w historii świata gazu, chloru na skalę masową. To właśnie pod Bolimowem zapisały się jedne z najmocniejszych kart historii świata, czyli narodziny broni chemicznej, a co za tym idzie narodziny broni masowego rażenia, czyli potem obozy zagłady i bomba atomowa. Od Bolimowa to wszystko się zaczęło. Marlowe ładnie napisał o tym, że w XX wieku do Puszczy Bolimowskiej zszedł demon zła i tam się narodził. I to są takie oczywiście mistyczne bardzo słowa, natomiast coś w tym jest, że oczywiście pierwszy atak gazowy był pod Ipr, to był test na skalę masową, taki test w warunkach bojowych, ale prawdziwy wielki na skalę masową atak chlorem był przeprowadzony miesiąc po Ipr pod Bolimowem. Trzykrotne użycie chloru spowodowało dziesiątki tysięcy ofiar. Masz to szczęście, że twój film dokumentalny trafił na duże ekrany, można go oglądać w kinach, ale zapewne wpływ na to miały liczne już nagrody dla filmu. Tak, zdecydowanie rangę filmu podbiły nagrody i taka chyba jedna z nagród, z której jesteśmy najbardziej zadowoleni, to nagroda w Cardiff International Film Festival, na której zdobyliśmy nagrodę główną za film dokumentalny. Byliśmy najlepsi z 2000 filmów, a potem posypały się kolejne nagrody i mimo trudności i tak jakby tematu tabu, film jest wspaniale promowany na terenie całej Polski. Co najbardziej zaskoczy odbiorców w Obłokach śmierci? Sam temat jest wstrząsający, natomiast ci, którzy lubią wizualne aspekty, będą na pewno zadowoleni ze scen fabularnych i batalistycznych, które mogą zrobić na widzach duże wrażenie, w szczególności, że były zrobione w klimacie Kompanii Braci i Szeregów Sarajana i można tam znaleźć podobny klimat. Natomiast zapaleńców historycznych może przyciągnąć fakt użycia wspaniałych archiwaliów, które w bodajże 80% jeszcze nie widziały światła dziennego. W filmie jeszcze Państwo takich archiwaliów nie widzieli. Z Ireneuszem Skruczajem, reżyserem filmu Obłoki śmierci Bolimów 1915, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Losing the stars without a sky. Losing the reasons why. You're losing the calling that you've been faking. I'm not kidding. It's damned if you don't, and it's damned if you do. Lock you up in the sad, sad zoo. Oh, hidey, hide. You're hiding what you're trying to prove. Hidey, hide. You're not worth a thing. So your fortune's on a string. Blue chain, a very violent fly. You will be changed, and everything. You'll be in a very sad, sad zoo. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see you. Selfish of you to believe in all the meaning, all the bad dreaming, all metal heart, you're not hiding. Metal heart, you're not worth a thing. Tell me what you feel. Tell me what you feel. Tell me what you feel. You don't know how you feel. Teraz chyba jeden z najbardziej popularnych utworów na świecie, a jak to bywa z tymi popularnymi piosenkami, no to muszą być o miłości. A zaśpiewa go Gruzinka i to piękna Gruzinka Keti Melua. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small, but you're the one I love. Most of all,

Dzień dobry. Skąd pomysł na wystawę i co będziemy na niej mogli zobaczyć? Wystawa została zorganizowana z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja i zaręczenia wzajemnego obojga narodów. I pomysł zrodził się po tym, jak wiosną 2020 roku ogłoszono, że 21 rok, że bieżący rok będzie obchodzony jako rok Konstytucji 3 maja i wzajemnego zaręczenia obojga narodów. Taką decyzję podjął litewski Sejm, Sejmas. Podobnie do tej rocznicy odniosły się nasze władze. W związku z tym Instytut Mickiewicza bardzo szybko podjął inicjatywę zorganizowania na Litwie wystawy poświęconej temu tematowi i latem ubiegłego roku zwróciliśmy się z takim pomysłem właśnie do Muzeum Narodowego Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie, który jest naszym już sprawdzonym od lat partnerem. Ten pomysł, ta inicjatywa spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem i w ciągu nieco więcej niż roku udało nam się taką wystawę stworzyć. Co dokładnie możemy na niej zobaczyć? Jak ta wystawa wygląda? To jest dosyć duża wystawa. Znajduje się na niej ponad 200 obiektów dzieł sztuki, przede wszystkim obrazów i rozmaitych dokumentów i artefaktów z epoki, z drugiej połowy XVIII wieku i początku XIX wieku, ale oczywiście najważniejszym, niezwykle cennym przedmiotem na tej wystawie, obiektem jest rękopis Konstytucji 3 maja, który po raz pierwszy jest pokazywany na Litwie. To jest dokument wypożyczony z Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Wiosną tego roku był pokazywany też na Zamku Królewskim w Warszawie. Natomiast litewska publiczność dopiero po raz pierwszy ma okazję zapoznać się z tym niezwykłym przedmiotem, bardzo, bardzo cennym, wyjątkowym zarówno dla dziejów Polski, jak i Litwy. No przecież Konstytucja z 3 maja to tak ważny akt, nie tylko dla Polaków, ale także właśnie dla Litwinów. Jakie jeszcze przedmioty związane z tym aktem, z tym dokumentem legendarnym przecież będziemy mogli tam obejrzeć? Na wystawie dominują portrety. Warto wspomnieć, że to jest też wyjątkowa okazja do tego, żeby zobaczyć te dzieła sztuki i przedmioty w jednym miejscu, ponieważ one na co dzień znajdują się w ponad 40 różnych muzeach, archiwach, zbiorach prywatnych, zbiorach kościelnych. Najwięcej przedmiotów pokazywanych w Wilnie pochodzi z kolekcji litewskich, ale jest też bardzo wiele dzieł sztuki i obiektów z polskich kolekcji, przede wszystkim z Zamku Królewskiego w Warszawie, ale też z innych muzeów narodowych, a także różne przedmioty z Ukrainy i Białorusi. Powiedziałam, że są to przede wszystkim portrety, głównie portrety osób związanych z Konstytucją 3 maja, jej twórców. W pierwszej kolejności oczywiście króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, którego kilka portretów znajduje się na wystawie, ale też przedstawicieli polskiej i litewskiej szlachty, magnaterii, kleru, którzy w drugiej połowie XVIII wieku byli związani z ruchem modernizacji państwa, uczestników Sejmu Czteroletniego, sygnatariuszy konstytucji, no a wreszcie targowiczan i uczestników insurekcji Kości Żukowskiej, bo to jest ostatni jakby rozdział wystawy. Są też niezwykle interesujące i rzadko opuszczające Polskę dzieła sztuki o ogromnie symbolicznym znaczeniu, takie jak na przykład miecz ceremonialny króla Stanisława Augusta, który powstał na jego zamówienie w 1764 roku.

odbędzie się w Wilnie koncert z muzyką Feliksa Janiewicza. Niezwykle interesująca, choć mało znana postać, to był polski kompozytor, który urodził się w 1762 roku w Wilnie. W wieku 15 lat trafił do Warszawy, gdzie związał się z kapelą Stanisława Augusta. Następnie jako bardzo młody człowiek uzyskał stypendium królewskie i wyruszył w podróż po Europie, odwiedził Włochy, Austrię, był w Wenecji, znał się z Mozartem, z Haydnem. Na krótko wrócił do Polski, ale tutaj już po rozbiorach trudno mu było znaleźć sobie miejsce i wówczas wyjechał do Wielkiej Brytanii. Najpierw był w Londynie, gdzie nie tylko działał jako skrzypek i kompozytor, ale też organizator życia muzycznego. A potem ożenił się ze Szkotką, osiadł w Edynburgu, nadal tworzył. I jest uważany za inicjatora działającego, istniejącego do dzisiaj festiwalu edynburskiego. Zmarł w 1848 roku w Szkocji, pochowany jest w Edynburgu. To bardzo mało znana postać, właściwie rówieśnik epoki, o której opowiada nasza wystawa. Janiewicz urodził się w 1862 roku, Stanisław August był koronowany w 1864. Kiedy Janiewicz wyrusza w podróż po Europie, to w Polsce mamy oświecenie, obrady Sejmu czteroletniego, uchwalona zostaje konstytucja. Podobnie jak konstytucja, jego muzyka jest bardzo mocno osadzona w klasycyzmie, to jest oświeceniowa muzyka, niezwykle elegancka. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że zdobywamy wiedzę o tym muzyku i możemy też ją przedstawić litewskiej publiczności. Mamy nadzieję, że to będzie dopiero początek i że Litwini też będą bardzo dumni z takiego kompozytora i wielkiego wirtuoza skrzypiec, który właśnie z Wilna się wywodził. I dodajmy, że mają jeszcze państwo w planach wiosenną prezentację zbroi młodego Zygmunta Augusta, która jest na co dzień na Wawelu, ale mam nadzieję, że o tym już niedługo porozmawiamy na naszej antenie. Dziękujemy serdecznie i zapraszamy na wystawę w Wilnie, która otwarta jest do 16 stycznia 2020. Drugiego roku. Z nami była pani Aneta Prasał-Wiśniewska z Instytutu Adama Mickiewicza. Chciałoby się rzec litwojczyzno moja. Wszystkiego dobrego i powodzenia. Dziękuję bardzo za rozmowę. Colors fill my brain as daylight fills my window. What a fool I was to sit and watch you go. Falling through my arms like whispers through my heartstrings. On and on it goes. You give me life, beautiful life. Chains are gone and all the guns are low. sometimes I feel like I could explode. You make peace, I start a war all on my own. Falling through my arms like whispers through my heart screams. On and on it goes. You give me life, beautiful life. But it's a beautiful I oto już jeden z ostatnich fragmentów reportażu z Polski zwiedzanej przez Anglika cyklistę. Bernard Newman. Rowerem przez II Rzeczpospolitą. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Czyta Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Do Lwowa. Fragment 65. Komiczny przerywnik. To chyba słońce było prawdziwym sprawcą tego incydentu. Siedząc przy lunchu w kawiarence w jakimś zaułku i spierając się zażarcie na tematy polityczne z ukraińskim studentem, czułem się pogodzony ze światem. Nade mną rozciągało się błękitne niebo. Tylko człowiek, który mógł przez 6 dni z rzędu, potrafi docenić piękno tego wszystkiego. Ukrainiec wyobraził sobie, że policja go śledzi i zemknął ukradkiem. Ja zostałem, z roześmianym sercem, jeśli nie obliczem. Polska jest cudownym krajem. Błękitne niebo i dobry lunch za niecałego szylinga. W rogu pomieszczenia znajdowała się dziwna grupka. Zauważyłem, że się we mnie intensywnie wpatrują. Podświadomie wiedziałem, że rozmawiają o mnie. Zdążyłem już przywyknąć do tego, że zwracam uwagę. Nie da się eksponować tak okazałych kolan jak moje w krajach, gdzie kolana pozostają zwykle zakryte, nie skupiając na sobie zainteresowania. Usiłowałem przyjrzeć się grupce kątem oka, ale kiedy jedna z dziewcząt wybuchnęła płaczem, bezwstydnie obróciłem się w ich stronę. Druga dziewczyna poderwała się na równe nogi z dziwnie zdeterminowanym wzrokiem i zmierzała w moim kierunku. Co ja znowu takiego zrobiłem? Była rozmiarów Tamary, istna drobina. Przepraszam bardzo, zwróciła się do mnie po niemiecku. Ale jest pan Anglikiem czy Niemcem? Nie czekając na odpowiedź dodała. A może Francuzem albo Amerykaninem? Anglikiem. Triumfalnie się obróciła i krzyknęła. On jest Anglikiem! Wszyscy spojrzeli na mnie z ponownym zaciekawieniem. Nawet zapłakana dziewczyna wytarła oczy. Ach, teraz już zrozumiałem. Bertie Wooster też by się domyślił. Założyli się po prostu, jakiej jestem narodowości. Przepraszam, raz jeszcze zagaiła dziewczyna, ale ile pan waży? No cóż, kiedy opuszczałem Anglię, ważyłem 14,5 kamienia. Dynamizm podróży mógł się przyczynić do tego, że straciłem jakieś 7 funtów. Spiesznie zacząłem przeliczać 14 kamieni na kilogramy. Najpierw próbowałem zrobić to w pamięci, ale rezultaty były rzecz jasna niepewne. Skorzystałem więc z odwrotu menu. 89 kilo. Obwieściłem, sprawdziwszy raz jeszcze skomplikowane obliczenia. 89 kilo! Powtórzyła za mną jak echo. 89 kilo! Zawtórował chór w kącie sali. Nieco się speszyłem, bo 89 kilo brzmiało o wiele poważniej niż 14 kamieni. Ale o co teraz chodziło? Założyli się również o moją wagę? Och, zatem jest pan Anglikiem, stwierdziła dziewczyna i spojrzała na mnie tak, jakby miała zamiar mnie objąć. A więc pomoże pan potrzebującemu wykaraskać się z trudności? No cóż, na takie diktum istniała tylko jedna odpowiedź. 2 minuty później dołączyłem do siedzącej w kącie grupki, zamówiliśmy nowe drinki, a ja wysłuchałem opowieści. Byli trupą akrobatów. Objeżdżali rewie i kabarety na kontynencie, odwiedzili nawet Anglię. Specjalizowali się w saltach na wysokościach, z trampoliną. Świetnie. Mieli wśród siebie siłacza, ciężkiego mężczyznę. Niezależnie od siły musiał mieć masę, żeby wskoczyć na trampolinę i wybić w górę pozostałych. Czasem nawet 2 osoby naraz. I nie uwierzycie, ale tego ranka zwichnął kostkę i z całą pewnością w najbliższym czasie nie mógł występować. Wysłali telegram do Warszawy, by zarezerwować usługi innego siłacza, ale ten miał przyjechać dopiero następnego dnia. Musieli więc odwołać występ. Nie wydało mi się to szczególnie groźne, póki mi nie wyjaśnili, że jeśli nie wezmą udziału w widowisku, wówczas, zgodnie z kontraktem, tracą 3-dniową zapłatę. Błyskawiczny rachunek w pamięci przekonał mnie, że po 3 takich dniach będą mieć długi wobec organizatora, a to, zgodziłem się, było już naprawdę groźne. No ale co ja miałem tutaj do roboty? No jakże? Wykrzyknął człowiek, który tłumaczył mi całą sprawę. Janas. Ten, który skręcił kostkę, waży tylko 82 kilo. Powinienem był się szybciej zorientować i z wdziękiem wycofać w sposobnej chwili. Na próżno protestowałem, że nie mam bladego pojęcia o akrobatyce, że w ogóle urodziłem się niezdarą. 6 natarczywych głosów zapewniało mnie, że to bardzo łatwe. Numer można przerobić, żebym dostał jak najprostsze zadanie, byle tylko go wykonać. I że wiedzieli, że Anglik zawsze pomoże bliźniemu wydostać się z kłopotów. Wspomniałem Belgię. Dobra, zaryzykuję, oświadczyłem. Ale tylko na próbie, żeby sprawdzić, czy jestem w stanie to zrobić. Jak to mówił słynny poeta, gotów jestem spróbować wszystkiego. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Gościnnie muzyka Piotra Mossa. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak Horyzont. Przełożyła Ewa Kochanowska. W drogę. Zapraszamy. Ciąga bez humoru, szklana.